Allah'ı kurmayacağım. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah.

Oh! ولما دخلوا

صدق الله العظيم.